حضور یہ ارشاد فرمائیے بزرگوں کی تصویر رکھنا کیسا ہے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصویر کے احکام پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بزرگان دین کی تصویر رکھنے کی مزید سختی سے ممانعت فرمائیے کہ یہ تو تعظیم کے لیے ہوتی ہے، اور بزرگوں کی تصویر تعظیم کے لیے نہ رکھے، کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا تعظیم کے لیے رکھی جاتی تھی، پھر اس سے مطلب و بت پرستی کا سلسلہ بھی ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔